राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सप्ताष्टी महाराज फाल्गुन शुक्ल एकादशी विक्रम संवत 2059 14 मार्च 2003 प्रातः लोग 5 बजे गीता स्वर्ग आश्रम राम चाहिए एक विलक्षण दान चाहिए हमारे भीतर, क्योंकि कई जन्म उसने फैले थे पता ही नहीं लगा। ये पता लग जाएगा भगवान ये पुत्र है, हम तो ये अगर पता लगे थे कितनी बढ़िया बात है, पूरे ये भटकते हैं पता रहे हो भगवान हमारे परम पिता है। इस अंश जीव विनाशी भगवान का अंश अविनाशी है, चेतन सुखाशी भगवान के पुत्र है। बहुत बड़ी भूल थी, भूल बहुत बड़ी भूल तो एक बहुत बढ़िया चीज मिले। अब तो बस पता लग गया है हम भगवान के, इतनी बात है। परम पिता परमेश्वर हमारे हमारे, हम भगवान ये भगवान हमारे, हम भगवान ये भगवान हमारे, पता ही नहीं था ऐसी बात मिले। जीव मात्र साबर और संगम हो भगवान की हम है। एक बात का पता लगते ही मनुष्य आनंद होना चाहिए, ओ हम साक्षात परमात्मा के। अरे पता लग गया बड़ी विलक्षण बात है, हम अपने को जानते ही नहीं है। हम परम पिता परमेश्वर हमारे है, परमेश्वर हमारे है। तो मौज होगी, आनंद हो गया, नाग दुख पड़े मुक्त है। परम पिता परमेश्वर के खास में लाड़ने बेटा बेटी है। भगवान खुद कहते सब मोह प्रिय सब मोह उपजाए, मेरा उपजाए हुआ है मेरे को प्यारे सभी, अपना संतान सब को पैदा होता है, कोई नई बात नहीं। अपना तो एक विशेष अलौक आनंद होना चाहिए, अलौक आनंद। हाँ तो वही बात ही नहीं है, विचित्र बात है। खास भगवान मेरे हम भगवान के, सदा से मौज होगी, सदा से इतना पता लग गया बस। अब जर दर भटकने की जरूरत नहीं, अब कहीं जाना है कहीं भटकना है। पर बेटा पर बेटा हरदम आनंद खुशी रहनी चाहिए, पता लग गया खास भगवान के। अब जो आराम है वो भगवान का ही होने समय है। सब सुख हो जाएगा, सब मात्र रुख नष्ट हो जाएगा। परमात्मा का लाड़ ले बैठा इस विनाशी पांच बातें हुई ईश्वर अंश और जीव अविनाशी और चेतन अमल सहस वर्ष ये बात है। हम परमात्मा के परमात्मा हमारे जैसे आदमी भटकता रहे पता ही नहीं है पता लग गया हो हम तो भगवान के प्यारे हैं भगवान के पुत्र हैं कड़ी बात है अलग बात है विलक्ष बात है। एक बात खास बात का पता लग गया भूल मिट गई भूल आनंद का ठिकाना नहीं रहते मौज रहने से हरदम हम भगवान के हैं भाई हो चाहे बहन हो कोई सब है भगवान के सब भगवान के पता ही नहीं कितने वर्षों से कितने आप विभिन्न पाए दुख पाए केवल अनजान बने पता लगा हम भगवान के भगवान हमारे भगवान कहते सब मम प्रिय सब मम प्रिय सब मम बुझाए हम तो भूल गए थे बता नहीं था अब पता लग गया परमेश्वर परम परम प्यारे परमेश्वर आयु का ठिकाना नहीं रहने से हम कौन है कह गए पता लग गया आराम जो पाते हैं कई बार सुखी हो जाए हमें कुछ नहीं करना है सुखी यह सुखी होना है निद्रा से प्रमाद भगवान के हैं इस बात में सुख होना चाहिए। ये जो ऐसे ही आराम पाना है वो तामसी है से प्रमाद उत्तम तत्व सुधार दो और यहाँ नहीं हो कभी हम भगवान के भगवान हमारे हमारा हरदम भगवान में रहना भगवान में ही रहना है अरे भगवान ही थे भगवान भगवान से कभी दूर हुए ही नहीं ये भगवान हमारे दूर हुए ही नहीं ऐसा मौका तो ये अभी मैं भी मिला भैया इस बात से खुशी खुशी का ठिकाना नहीं भगवान के संबंध से जो खुशी होना है ये आराम क्या कि भगवान ही हम है हमारे भगवान है इसमें जो आनंद है वो आनंद और जो अपने को आराम मिले वो आनंद रात दिन का फर्क है वो तामस है अरे भगवान ही हमारे भगवान में ये सात्विक है सात्विक ओवर से उड़ाती तो जाता है तुम्हें गुणमय भावे देवी सर्व मिलन जगत मोहित ना भी जानती मोहित बात जानता नहीं मामे भी है परमा भी सबसे परे हूँ, भगवान हूँ मैं, भगवान मेरे में केवल इतनी मात्र है। अनंत जन्म की भूख मिल रही है, अभाव मिल गया, हमारे कुछ करना ही नहीं, हम भगवान के हैं। करे खराब है राम जी, मैं कुछ करता ना है, मैं अपना करता मानू, ये बड़ी सुख मुझे माँ है, बड़ी भूल है, भगवान ने हमारे करे क्या। इतनी सी बात में एक आनंद आना चाहिए, बता रहे क्या पता, हम भगवान के भगवान हमारे, ये सात्विक होती है, सात्विक सात्विक और गुणातीत है, त्रिगुण गुण में मोहित जाती है, तीन गुणों से मोहित नहीं जानता, ये गुणों से मोहित होता ही नहीं जो भगवान का वो मोहर दस मोह स्मृति लगता याद आ गया। हो तुर्प्रसाद आती भगवान की कृपा से, भगवान की कृपा से ही पता लगा, हमारी बात नहीं है, भगवान की कृपा है, उस कृपा से ही भगवान हो। मौज हो गई, लाभ है कोई हरि भक्ति समाना, भगवान के हम है इसके समान कोई लाभ है ही नहीं, हुआ ही नहीं, होगा ही नहीं, हो सकता ही नहीं, संभव नहीं। और ये तो सीधी साधी बात है, केवल इतना ख्याल हो जाए, ख्याल मौज मेरे एकदम संतों ने कहा शरण आए बहुत से उपाय, भगवान के चरणों के शरण हुआ आनंद हो गया, मौज हो गई सब तरह से। इससे बढ़कर कोई बात तो है ही नहीं, खास भगवान ही हमें है, हमारे भगवान अनाथ बना सदा के लिए शांत हो गया, खत्म हो गया, अनाथ नहीं, अब सनाथ है भगवान के हैं। हम अच्छे हैं बुरे हैं कैसे अच्छे ठीक है बेठीक है बात ख्याल नहीं, जैसे वैसे भगवान के हैं। ठीक करना भगवान का काम है, भगवान के बाल बच्चे भगवान में आ गए, चिंता ही जरूरत है, मौज हो गई, आनंद हो गया। बुध रूप प्रकाश मिल गया, प्रकाश सपा अंधेरा जिसमें एकदम प्रकाश, अंधेरा सोता नष्ट हो गया। हम तो कोई लायक नहीं थे, अब तो भगवान ही हो गए, बहम बहम हम अच्छे नहीं है, अब बहम है, अब भगवान के हैं। जो कुछ अच्छा संसार में है इससे बड़ी अच्छा कुछ भी नहीं है, ऐसी बढ़िया चीज ये मिल गई, मौज हो गई, वाह प्रभु वाह, वाह प्रभु वाह, वाह प्रभु वाह। परमात्मा आलस निद्रा वे तंड वे नाते अपना मान नहीं अबत जाए और भगवान के हैं स्वभाव गुणातीत हो गया भाव लाभ है गुणातीत होना नहीं। हम भगवान के हमारे भगवान सर्वदर्शनाथ साक्षात भगवान हमारे भगवान हमारे कुछ बात की जरूरत नहीं है। ऐसी अलौकिक विचित्र बात है आनंद बात है हरदम खुशी है आनंद कहाँ रहता कहाँ रही भगवान हमारे आनंद हो गया मौज हो गई खुशी हो गई आनंद का ठिकाना ही नहीं है। हम भगवान के हैं पता ही नहीं था ये भगवान की कृपा और भगवान के पहले भक्तों की कृपा विलक्षण कृपा है। और बता जैसे राम नाम के अंतर्दास दो अंतर दग्ध होना ये तो गुप्ती बात है बताओ कौन कहो बताओ कौन तो राम नाम है भगवान का नाम है वो हमारा है हम भगवान के हैं कुछ करना नहीं है करना ये प्रकृति में आश्रय है पद प्रकृति का विश्राम भी प्रकृति में है जैसे बंदे चलता है सब बैठ जाता आराम मिलता है फिर शक्ति मिलती है फिर चलता है तब भी शक्ति हम भगवान के हैं। संसार में कोई ऐसा नहीं जो भगवान का न हो पर पता नहीं है पता मुफ्त में रुक पा रहे हैं साक्षात परमात्मा का नाम है परमात्मा हमारे हैं भगवान के हमारे भगवान है अपार शक्ति अनंत शक्ति आ जाए शक्ति वो अनंत शक्ति है क्योंकि उसे प्यारे पुत्र हैं हम इस बात से हमारे करना कुछ नहीं इस बात को जानने के लिए भजन स्मरण जप सत्संग स्वाध्याय पशु का अध्ययन विचार केवल बात केवल इस बात के पहचानने के लिए ये पहचान हो गई अब करा कुछ नहीं प्राप्त प्राप्त भी हो गए ज्ञात ज्ञात भी हो गए तीन बात है कृत कृत हो गए यो महेश मोलो जनाति पुरुषोत्तम सर्वविद भरती भाव सर्वभाव भारत यदि गुहे तम राष्ट्र यह गोपनीय बात है कृत कृत्य से भारत अब कृत कृत हो गया प्राप्त प्राप्त हो गया मैंने सब मैंने भी मैं पूर्ण हो गया नष्ट हो मोह स्मृति लगता याद आ गई याद भूल मिट गई भगवान की मैं ये बात पक्की है इस बात को हृदय से बांध ले बस कृष्णा महाराज को निर्दय करिए महाराज नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण संतोष संसार दुख दे दिखा नमस्कार।